Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 4 ο Απρίλιος. Ακούτε πίσω σελίδες που ξεκινούν τώρα. Είπα να ξεκινήσω με αυτό που λέει ότι αυτό εδώ το ανθρώπινο είδος είναι πάρα πολύ περίεργο. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που σε πρώτη οπτική, σε πρώτη ανάγνωση είναι δύσκολο να τα εξηγήσεις. Ίσως και σε δεύτερη και σε τρίτη. Ίσως να χρειάζεται να πας πολύ πιο βαθιά, να πας πιο βαθιά στο τι έχει ο καθένας στο μυαλό του, τι έχει στην ψυχή του, τι φέρνει πίσω του από το παρελθόν του, για να τα βάλει σε μία σειρά και να δεις πως αυτές οι σχέσεις των ανθρώπων μπορεί να οδηγούν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση την κοινωνία. Θα μου πείτε τώρα, είναι ώρες αυτές για βαθύτερες κοινωνιολογικές και ενδεχομένως και λίγο ψυχολογικές αναλύσεις του πλήθους? Όχι, ώρα δεν είναι. Ποτέ δεν είναι, από ό,τι φαίνεται, η ώρα να κάθεις να ψάξεις και να δεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που είναι γύρω μας. Θα εξηγηθώ όμως, τουλάχιστον να καταλάβατε τι εννοώ και γιατί μου έχουν δημιουργηθεί μερικές απορίες. Καταρχάς, από χθες, Κυριακή, έχουμε μία πόλη, το όνομα μίας πόλης που φαίνεται ότι θα γραφτεί δίπλα στην σειρά πολλών μαρτυρικών πόλεων αυτού εδώ του κόσμου, τουλάχιστον του προηγούμενου και του τωρινού αιώνα, που φαίνεται ότι δεν θα είναι καλύτερος, μάλλον για χειρότερος το πάει. Η πόλη λέγεται Μπούσα ή Μπούτσα κατά άλλους ή Μπούκα. Αναλόγως με την απόδοση που κάνεις από τα ουκρανικά. Σε κάθε περίπτωση, όπως και να την πεις, όπως και να την προφέρεις, η φρίκη είναι η ίδια. Η εικόνα των νεκρών στους δρόμους είναι η ίδια. Εκείνο που δεν είναι ίδιο είναι η ανάγνωση. Ποιος φταίει για αυτούς τους νεκρούς, τι είναι αυτοί οι νεκροί? Άνθρωποι δεμένοι με τα χέρια στην πλάτη, νεκροί, όχι κατά ανάγκη από πυροβολισμό, χωρίς εμφανή τραύματα, αλλά νεκροί στη μέση των δρόμων, και με τα ρεπορτάζ να καταγράφουν αυτή την οδό, αυτόν τον δρόμο εκεί στην πόλη αυτή, που μάλλον θα μείνει από τις πιο χαρακτηριστικές, από τις πιο βαριές εικόνες αυτού εδώ του πολέμου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει φυσικά. Η πόλη βρίσκεται, ας την πούμε Μπούσα για να συνεννοούμαστε εμείς. Η Μπούσα βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου. Είναι από τα περίχωρα, από τις πόλεις που είναι πέριξ της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Ήταν για τουλάχιστον ένα μήνα στα χέρια των Ρώσων, και όταν οι Ρώσοι έφυγαν, γιατί το μέτωπο μεταφέρεται προς τα ανατολικά και οι δυνάμεις της Ρωσίας μεταφέρονται στα ανατολικά και νότια δηλαδή στην περιοχή του Ντονμπάς, στη Μαριούπολη, στην Οδυσσό ενδεχομένως στα νότια, μιλάμε για την Μαύρη Θάλασσα και για τη θάλασσα της Αζωφικής. Εκεί πια είναι το θέατρο των επιχειρήσεων, των πολεμικών ή το θέατρο της φρίκης αν θέλετε. Αυτό λοιπόν που μένει πίσω όταν φεύγουν τα ρωσικά στρατεύματα είναι η εικόνα των νεκρών ανθρώπων στην πόλη, στους δρόμους, που μπαίνουν πια οι Ουκρανοί και μπαίνουν μαζί με τους Ουκρανούς και τα τηλεοπτικά συνεργεία και καταγράφουν την φρίκη. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι ότι οι εικόνες που βλέπουμε, αυτή λέει η εκδοχή που λέει η ρωσική πλευρά, είναι ότι οι εικόνες που βλέπουμε δεν φαίνεται να είναι τόσο αληθοφανείς και ότι όσο ήταν εκεί τα ρωσικά στρατεύματα, οι άνθρωποι που ζούσαν στην Μπούσα είχαν τη δυνατότητα να μετακινούνται, να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα. Αποδείξεις λέει δίνει και η δήλωση του δημάρχου της πόλης όταν απελευθερώθηκε στις 31 Μαρτίου ότι δεν ανέφερε πουθενά για νεκρούς κλπ. Και 4 μέρες μετά όταν μπήκαν οι Ουκρανοί στρατιώτες και η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, τότε ξαφνικά ανακαλύπτουμε εικόνες με πτώματα τα οποία μάλιστα, προσέξτε τώρα μερικές λεπτομέρειες, δεν δείχνουν να έχουν εμφανή τραύματα, δεν τρέχει από πουθενά αίμα, δεν έχουν νεκρική ακαμψία και άρα, λέει η ρωσική πλευρά, ενδεχομένως να είναι και όλο αυτό σκηνοθετημένο, δηλαδή εννοεί προφανώς να τους έχουν φέρει από κάπου αλλού, να τους έδεσαν χειροπόδαρα και να τους πέταξαν έτσι μέσα στη μέση του δρόμου. Από αυτή την εκπομπή και από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος έχετε ακούσει πολλές φορές το ρητό εκείνο που λέει ότι το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα, πάντα όμως η αλήθεια. Ούτε θέση θα πάρω, ούτε έχω κανένα λόγο, ούτε έχω καμιά πληροφορία παραπάνω. Και μόνο το ότι δεν παίρνεις θέση και κρατάς ίσες αποστάσεις προφανώς σε βάζει σε μία πλευρά. Δεν σε βάζει στην πλευρά για παράδειγμα όλων εκείνων των Ευρωπαίων ηγετών που ξεκινούν και των Αμερικανών βεβαίως να ξεκινούν να καταδικάζουν τη Ρωσία για τις απάνθρωπες συμπεριφορές, για τα εγκλήματα πολέμου κλπ. Ο Ζελένσκι ζήτησε να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και ζήτησε το ίδιο να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Ρωσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ακριβώς για να εξεταστούν οι εικόνες αυτές. Φαντάζομαι θα πάει ο καθένας με τα βίντεο που υπάρχουν και η μία πλευρά θα λέει να δείτε εδώ πόσο αίμα έχει τρέξει, δείτε εκεί αν αυτός ο νεκρός φαίνεται να έχει μεταφερθεί από αλλού ή έπεσε εκεί επί τόπου νεκρός, όχι ο πιο δίπλα νεκρός δεν έχει τραύματα κλπ. Σε κάθε περίπτωση το μόνο που είναι σίγουρο, το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι νεκροί, δηλαδή αυτό δεν αλλάζει και προφανέστατα είναι νεκροί του πολέμου. Εκείνο που αλλάζει είναι η ανάγνωση, τα κέρδη και οι ζημίες κάθε πλευράς και αυτός ο τεράστιος πόλεμος της πληροφόρησης που πάει δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι με τον κανονικό πόλεμο. Η απορία που σας έλεγα στην αρχή, όταν έχεις αυτές τις εικόνες, μου δημιουργείται απορία για το πώς μπορεί να φανατιστείς προς την μία ή προς την άλλη πλευρά. Αν είσαι στα θύματα, δηλαδή αν ο ουκρανικός λαός, οι Ουκρανοί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουν, βλέπουν τον ένοχο αυτής της υπόθεσης, όταν είσαι στην πλευρά των θυμάτων, μάλλον είναι εύκολο να ταυτιστείς. Όταν είσαι στην πλευρά την απέναντι, πώς είναι δυνατόν, εμένα μου κάνει εντύπωση την ημέρα που αποκαλύπτονταν οι εικόνες αυτές, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, γίνεται μια πορεία 300 ατόμων που συγκεντρώθηκαν σε αυτοκινητό πομπή στην περιοχή Συγκρού Φίξ στην Αθήνα. Περίεργος τόπος για ραντεβού, δεν ξέρω γιατί σε εκείνο το σημείο, πάνω στην λεωφόρο Συγκρού, εν πάση περιπτώσει, στο σταθμό του μετρό, για να κινηθούν, λέει, με αυτοκινητοπομπή και με σημαίες της Ρωσίας εναντίον της ρωσοφοβίας μεν. Ρωσοφοβία είναι όλο αυτό που ζούμε και που είναι καλλιεργημένο εδώ και χρόνια και αιώνες, μη σας πω. Να ξεκινάς από τον Πούτιν και να φτάσεις στον Τζαϊκόφσκι. Ως ανάγνωση, ο τίτλος «Πορεία εναντίον της ρωσοφοβίας» θα μπορούσε να έχει και ένα θετικό πρόσημο, τουλάχιστον αν υπολογίσετε όλα αυτά που σας έχω πει και εγώ όλο αυτόν τον καιρό. Θα μπορούσε να έχει ένα θετικό πρόσημο για μένα. Δηλαδή ότι είναι άλλο πράγμα ο Πούτιν και άλλο να φτάνεις να καταδικάζεις τους Ρώσους σκηνοθέτες και τους Ρώσους επιστήμονες και τους Ρώσους καλλιτέχνες γενικώς και τη λίμνη των Κύκνων. Έλα όμως που υπήρχαν μερικές λεπτομέρειες σε αυτή την πορεία που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τις καταλάβω. Οι λεπτομέρειες ήταν εκείνο το ζήτα. Τι δουλειά έχει, πουλάκι μου, εσύ που είσαι κατά της ρωσοφοβίας, εκτός αν είσαι υπέρ της χαζομάρας, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κάνεις μία πορεία στο κέντρο της Αθήνας, να κρατήσεις μία ρωσική σημαία με την έννοια του ότι είπαμε, η σημαία εκφράζει έναν ολόκληρο, πώς θα δεις, δεν σημαίνει ότι η σημαία κατά ανάγκη είναι Πούτιν, όπως και η άλλη σημαία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι Ζελένσκι. Άντε να την καταλάβω τη σημαία. Και μάλιστα το σκηνικό είχε, δείτε λίγο τις φωτογραφίες αυτές, το σκηνικό είχε μαζί ελληνικές με ρωσικές σημαίες. Από το ένα παράθυρο κρεμόταν η ελληνική, κοιμάτιζε η ελληνική, και από το άλλο η ρωσική. Μόνο που στις πόρτες του Hyundai που βλέπω εκεί, όσες φωτογραφίες είδα, εν πάση περιπτώσει, και αρκετά αυτοκίνητα, ή στο πίσω τζάμι, ήταν με μονοτική ταινία. Είχε κάτι ο άλλος και είχε κάνει με τρία κομμάτια μονοτικής ταινίας το ζήτα που έχουν τα ρωσικά τάγκς που μπαίνουν στην Ουκρανία. Για κάτσε ρε κουμπάρα, γιατί εδώ θα τα χαλάσουμε τα τσανάκια μας. Δηλαδή, πώς να σου το πω, εκείνη που αρχίζω να σε χάνω. Αρχίζω να σε χάνω. Δηλαδή, όπως λέγαμε πιο πριν, ότι το να καταδικάσω τον Πούτιν και την εισβολή δεν με οδηγεί, γιατί έχω ακόμα τα μυαλά μου μέσα στο κεφάλι μου και μια στοιχειώδη συγκρότηση να καταλαβαίνω, να κατανοώ και να μην είμαι εντελώς ανόητος, ότι το να καταδικάσω τον Πούτιν δεν με φτάνει στο να καταδικάσω τον Τζαϊκόφσκι και να αποδεχτώ όλη αυτή τη ρωσοφοβία. Τώρα εσύ μου το πας από την ανάποδη με το ζήτα πάνω στο αυτοκίνητο. Ότι το να καταδικάσω τη ρωσοφοβία, το να πω ότι δεν είναι δυνατόν να μην είναι αποδεκτός ο Τσαϊκόφσκι, με οδηγεί στο να κάνω αποδεκτό και τον Πούτιν και την εισβολή του. Άντε και τον Πούτιν, εγώ σου λέω, μέχρι ένα βαθμό, να σε καταλάβω ότι είσαι αυτού του κα... Την εισβολή και το ζήτα πάνω στο αυτοκίνητο που είναι το ίδιο που είναι πάνω στα τάγκς που μπαίνουν στην Ουκρανία. Αρχίζω να σε χάνω. Ειλικρινά. Και δεν ζορίζομαι εκεί. Το καλύτερο εδώ απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο Σύνταγμα συναντήθηκαν με Ουκρανούς. Οι οποίοι Ουκρανοί τώρα... Κάτι εγώ έχω χάσει, δεν ξέρω, δεν το είδα στα social media, δεν το πήρα χαμπάρι, δεν υπήρξε προαναγγελία. Με ξάφνιασε, αλήθεια σας το λέω, θέλω και τη δική σας βοήθεια, αν νομίζετε κάπου ότι υπάρχει μια πιο λογική εξήγηση. Έχει γίνει δηλαδή γνωστό, μάλλον από τα social media, ότι αυτοί εκεί θα κάνουν αυτοκινητοπομπή. Έχουν μαζευτεί στο Σύνταγμα, που ξέρουν ότι όπως θα ανέβουν από τη Συγκρού, από το Συγκρού Φίξ, θα περάσουν από τους θύλους του Ολυμπίου Διός, θα έρθουν προς τα πάνω, θα βγουν στον Εθνικό Κήπο μπροστά και μετά θα περάσουν μπροστά στη Βουλή. Οπότε μπροστά στη Βουλή έχει καθίσει μια ομάδα, όχι πολύ μεγάλη, Ουκρανών με σημαίες και μπροστά τους είναι τα ΜΑΤ, που προφανώς έχουν ειδοποιηθεί και τα ΜΑΤ ότι θα έχουμε συνάντηση Ουκρανών και Ρώσων μπροστά στο Σύνταγμα. Και είναι και φοβερές οι φωτογραφίες, διότι είναι οι Ρώσοι από εδώ, οι Ουκρανοί από εκεί, έχουν ξεκινήσει τα κολοδάχτυλα ο ένας στους άλλους. Αλήθεια σας λέω, δείτε, δείτε. Και τους λένε, να θα σου από αυτό, και λέει ο άλλος θα σου από εκείνο. Και στο βάθος είναι η Βουλή και στη μέση τα ΜΑΤ. Υπέροχες φωτογραφίες, παιδιά. Και όλα αυτά την ίδια μέρα που έχουν αποκαλυφθεί τα εγκλήματα, άσχετα ποιος το έκανε, δεν με νοιάζει, θα το δούμε ποιος το έκανε, ελπίζω ότι θα βρεθεί αλήθεια, αλλά έχει αποκαλυφθεί στην Μπούσα αυτές οι εικόνες, αυτή η φρίκη, και την έχεις φέρει εσύ εδώ, την έχεις μετουσιώσει, Έλληνες και πώς το λένε, Ρώσοι και Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι έτοιμοι, αν δεν είχε και τα ΜΑΤ θα πέφτανε και τίποτα ψηλές, ας πούμε. Τα ρεπορτάζ γράφουν, υπήρξε ένταση έτσι παροδική, πώς το λένε, συγκρατημένη ένταση. Εντάξει, κάτι βρισχές, κάτι αυτά, μπορεί να ήταν και στα ρωσικά, δεν έχω εικόνα, κυρίως φωτογραφίες βλέπω, αλλά βλέπω διάφορους να φωνάζουν από εδώ από εκεί και μάλλον συνεννούνταν στη γλώσσα τους αυτοί. Τι να σας πω, παιδιά, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ, δεν φτάνω μέχρι εκεί. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya. Έχουμε ξεκινήσει την εβδομάδα που στο βάθος της, στην Πέμπτη, θα έχουμε την ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή, την ελληνική. Εκεί είναι ένα θέμα που έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να αντιπαρατεθούμε και πολιτικά και κοινωνικά, από ό,τι φαίνεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν θα συμμετέχει. Και του δίνει και αφορμές ο Ζελένσκι για να μην συμμετάσχει, διότι δίνει συνέντευξη στο Fox, στο καραδεξιό Fox της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, και λέει μεταξύ άλλων, τον ρωτάνε, αυτή η αζόφρε, παιδί μου, εκεί, τι ακριβώς είναι αυτή, αυτή που είναι ακροδεξή, μήπως πρέπει το αμερικανικό κοινό, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, να ξέρει περί τίνος πρόκειται, περί τίνων πρόκειται. Και τους λέει ο Ζελένσκι, ακούστε να δείτε, παιδιά, αυτή είναι ό,τι είναι, δηλαδή δεν λέει ότι τους έχετε παρεξηγήσει, δεν είναι ακροδεξιοί, δεν είναι ναζιστές, δεν έχουν σημαίες με σύμβολα των SS και τέτοια και τους αγγελωτούς σταυρούς. Δεν λέει, λέει, αυτή είναι ό,τι είναι. Θυμηθείτε το, αυτό το έχει πει και ο πρόξενος ο Έλληνας. Είναι αυτό που είναι η Αζόφ, εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους, αλλά μας τάιζαν, είχε πει ο Μανώλης Ανδρουλάκης. Τώρα λοιπόν ο Ζελένσκι λέει, είναι αυτή που είναι, αλλά υπερασπίζονται την πατρίδα μας. Οπότε, γεια σας, ευχαριστώ, χαίρετε. Μάλιστα είπε ότι δεν είναι πια παραστρατιωτικές οργανώσεις, είναι ενταγμένες κανονικά από το 2014 και μετά μέσα στον τακτικό μας στρατό. Αυτό βέβαια το είπε ως επιχείρημα, ότι πια τους έχουμε υπό έλεγχο και ακολουθούν διαταγές, δεν κάνουν ό,τι θέλουν του κεφαλιού τους. Άρα δηλαδή, δείτε το, βάλτε το λίγο στα ελληνικά δεδομένα. Αν είχες, ας πούμε, μια χρυσή αυγή με τάγματα εφόδου και λοιπά, και κάποια στιγμή τους έβαζες μέσα στο στρατό, αυτοί θα ακολουθούσαν πια εντολές. Δεν θα ήταν, δεν θα κάνανε του κεφαλιού τους, δηλαδή δεν θα σφάζανε ότι αλόθρησκο υπήρχε μπροστά. Τι να σας πω, δεν ξέρω, αυτά λέει ο Ζελένσκι. Και τον Ζελένσκι εμείς τον έχουμε, έχουμε αποδεχτεί το αίτημά του να μιλήσει στην ελληνική βουλή, όχι ως εκπρόσωπος αυτονών, ως εκπρόσωπος του ουκρανικού λαού, που αυτή τη στιγμή προφανώς, προφανέστατα, πλήττεται και πλήττεται βάναυσα από τη ρωσική εισβολή. And if the lights are all out, I'll κρατήστε και άλλο ένα κομμάτι της, του πολέμου στην ενημέρωση κυρίως. Θυμάστε όταν συζητούσαμε εδώ για την έγκυο και για την υπόθεση εκείνων των φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη Μαριούπολη στο μεευτήριο κλπ. Η γυναίκα που είχε φωτογραφηθεί με τα αίματα στο πρόσωπό της, η έγκυος που γέννησε μετά από μερικές μέρες, λέγεται Μαριάννα Βισεμίρσκαγια, αν το λέω σωστά. Μαριάννα Βισεμίρσκαγια, ναι. Είναι η γυναίκα η οποία αφού γέννησε το παιδί της και αφού την φωτογράφησαν μπροστά στο κτίριο, το αφήγημα τότε ήταν ότι το μεευτήριο χτυπήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς από αέρος. Έρχεται η ίδια, η Ρωσία τότε έλεγε ότι στο κτίριο αυτό είχαν διώξει τις εγκύους και είχε μπει στρατιωτικός εξοπλισμός και είχε μπει ο στρατός ο Ουκρανικός και άρα πια ήταν ένα σημείο, στόχος με προκάλημα της εγκύους. Η έγκυος λοιπόν αυτή που γέννησε πια, δυστυχώς για την ειδησιογραφία θα σας έλεγα, επιβεβαιώνει το αφήγημα των Ρώσων, παιδιά, ενώ είναι Ουκρανοί. Και λέει ότι όντως είχε έρθει ο στρατός μέσα στο αυτό. Δεν λέει ότι τους είχαν διώξει. Μας είχαν πάει, λέει, όλες σε μία πτέρυγα. Μαγειρεύαν οι άντρες μας απ' έξω στο ύπαιθρο για να μας δώσουν φαγητό. Κάποιες φορές ο στρατός έπαιρνε το φαγητό. Και το μεευτήριο, επειδή είχε φωτοβολταϊκά από πάνω, ηλιακά πάνελ και άρα είχε ενέργεια, είχε γίνει βάση του στρατού. Και δεν ακούσαμε και ποτέ, λέει, βομβαρδισμούς από αέρος. Σίγουρα, λέει, χτυπήθηκε προφανώς, από εκεί ήταν και τα αίματα. Υπάρχει και μια νεκρή γυναίκα από εκεί, μια γυναίκα που μεταφέρθηκε και που τελικά δεν κατάφερε να σώσει ούτε το παιδί της, ούτε και τη ζωή της η ίδια. Αλλά περιγράφει η Μαριάννα που σας έλεγα, Μαριάννα Βισεμίρσκαγια, ότι όντως δεν ήταν μεευτήριο ή το μεευτήριο το είχαν βάλει στην άκρη σε μια γωνιά γιατί είχε γίνει βάση του στρατού. Και εδώ έρχονται διάφορα άλλα δημοσιεύματα. Προσέξτε, ο καθένας έχει στο μυαλό του μια άποψη για αυτόν τον πόλεμο. Και επειδή οι απόψεις, δείτε τι συμβαίνει αυτή την περίοδο με τον Θωμά Σίδερη στην Αίρα, για να καταλάβετε πού ακριβώς είμαστε και τι ακριβώς σημαίνει το να λες λίγο διαφορετική άποψη από το αφήγημα το κυρίαρχο, θα σας τα πω και στο δεύτερο μέρος, έχω πάρει και ένα μήνυμα από τον Χρήστο γι' αυτό. Μπορεί να παρεξηγηθεί το οτιδήποτε. Δηλαδή, το πιο εύκολο αφήγημα αυτή τη στιγμή για να τα έχεις καλά, ρε παιδί μου, με όλους ή με τους περισσότερους ή με την επίσημη γραμμή, είναι να πας και εσύ στην επίσημη γραμμή. Παιδιά, η κακή Ρωσία αυθύρεται για όλα. Τέλος, γεια σας, χαίρετε. Ο Πούτιν που εισβάλλει, δεν έχει τίποτα, κανένα άλλο λόγο να συζητάς. Δεν έχεις. Το να πεις ότι ίσως, παιδιά, σε εκείνο το σημείο να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αρχίζει λίγο να μπερδεύεται το μήνυμα και δεν αρέσει σε πολλούς. Ειδικά δε για τον Σίδερη, τον συνάδελφο στην ελληνική ραδιοφωνία, τον πολυβραβευμένο συνάδελφο, έφτασαν μέχρι και σε απειλές για τη ζωή του και ο άνθρωπος εξαναγκάστηκε σε παρέτηση από την ραδιοφωνία, από το πρώτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας. Κάνει την εξαιρετική εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση. Και στην τελευταία του Αφύλακτη Διάβαση περιέγραψε με πολύ μεγάλη ευκρίνεια και πολύ μεγάλη αξιοπιστία το τι ακριβώς είναι το τάγμα του Αζόφ. Αυτό που λέει ο Ζελένσκι, ότι έλα μωρέ, αυτοί είναι αυτοί που είναι, αλλά τώρα υπερασπίζονται την πατρίδα και τους έχουμε εντάξει στο στρατό. Και γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. Και γι' αυτό βγήκε ένας ολόκληρος εσμός και άρχισε να τον κατηγορεί ως πράκτορα του Πούτιν. Έχουμε ξεφύγει λίγο, γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δυσκολεύομαι να τα καταλάβω, πραγματικά. Στο δεύτερο μέρος, όταν γυρίσουμε, θέλω να σας περιγράψω την μετάφραση που κάνει η Λαμπρινή Θωμά στο The Press Project, ενός άρθρου της Washington Post, η οποία μιλά για μερικά πραγματάκια, και οι εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ξέρετε, τουλάχιστον τα μεγαθύρια όπως είναι η New York Times, η Washington Post κλπ, δεν είναι και τόσο, δεν τα λες και ρωσόφυλλα μέσα, αλλά βάζει μερικά ζητήματα για το ποιος ακριβώς διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και για το τι ακριβώς σημαίνει εγκλήματα πολέμου, γιατί ακόμα και στον πόλεμο υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Thank you. wake up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking, yes, I know I'm gonna be the man. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Δευτέρα, τέταρτη μέρα του Απρίλη, του ψεύτη συνήθως και ιδιαιτέρως αυτού του Απρίλη και αυτού του Μάρτη, που τα ψέματα έχουν κατακλείσει κυρίως τις τηλεοπτικές οθόνες αλλά και την γενικότερη ειδησιογραφία. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Σας έλεγα λοιπόν για το τι ακριβώς είναι τα εγκλήματα πολέμου, το πώς ακριβώς ορίζονται. Δίνει μια ενδιαφέρουσα διάσταση και μάλιστα αφήνοντας πολλές αιχμές και για τη στάση της Ουκρανίας, το ρεπορτάζ της Washington Post, της εφημερίδας των Ηνωμένων Πολιτειών, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Την μετάφραση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ διαβάζω από το κείμενο της Λαμπρινής Θωμά την Πέμπτη που μας πέρασε στο The Press Project. Λέει λοιπόν, για να σας το πω με απλά λόγια, ότι διεξάγεται έρευνα αυτή τη στιγμή, φυσικά για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν οι Ρώσοι εναντίον της Ουκρανίας, φυσικά είναι υπόλογοι και για εγκλήματα πολέμου, αλλά η έρευνα αυτή δυσκολεύεται, βρίσκει εμπόδια και από τα πιθανά αντίστοιχα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν οι Ουκρανοί. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν μέσα στη χώρα τους? Ακούστε λιγάκι μια οπτική. Για παράδειγμα, το να φύγεις από το πεδίο των μαχών, εκεί που συγκρούονται οι στρατοί. Ναι, γιατί με βάση την διεθνή, τις διεθνείς νομικές συμβάσεις, ακόμα και ο πόλεμος έχει κανόνες. Το να φύγεις λοιπόν από το πεδίο της μάχης, εκεί που χτυπιούνται στρατός με στρατό, στρατιώτης με στρατιώτη, λοχαγός με λοχαγό, και να αρχίσεις να χτυπάς πόλεις και υποδομές όπου ζουν άμαχοι, προφανώς αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Γιατί? Γιατί στο στόχαστρό σου δεν μπαίνει μια στρατιωτική υποδομή, δεν μπαίνει ένας στρατιωτικός σχηματισμός, αλλά αντιθέτως μπαίνει ένας οικισμός, μπαίνουν οι άμαχοι, μπαίνουν γέροι, γυναίκες, παιδιά, αυτοί που κανονικά λέω, θα πρέπει να προστατεύονται σε περιόδους εμπόλεμων συγκρούσεων. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less. Τι γίνεται όμως αν σε εκείνη την περιοχή που ζουν άμαχοι έχει πάει η αμυνόμενη χώρα και έχει εγκαταστήσει τις δικές της στρατιωτικές υποδομές ακριβώς ανάμεσα στους αμάχους για να τους χρησιμοποιήσει ως ασπίδα Το είδαμε το σενάριο αυτό πολλές φορές και το είδαμε να καταγγέλλεται πολλές φορές από την ρωσική πλευρά ότι το έκαναν οι Ουκρανοί και για τη Μαριούπολη. Σας διάβασα και το κείμενο της συνέντευξης της Εγγύου, της πιο διάσημης φιγούρας σε ό,τι αφορά τους αμάχους στον πόλεμο αυτό, που έλεγε ότι όντως το μεευτήριο είχε γίνει κέντρο στρατιωτικό και άρα στόχος. Και τότε οι διεθνείς νόμοι και συμβάσεις λένε ότι εκείνος που χρησιμοποιεί τους αμάχους για να βάλει ανάμεσά τους τους στρατιωτικούς τους σχηματισμούς, το είδαμε αυτό αν θυμάστε και στο εμπορικό κέντρο στο Κίεβο, το οποίο βομβαρδίστηκε ενώ ήταν, είχε μετατραπεί σε αποθήκη πυρομαχικών. Αυτός λοιπόν που το κάνει αυτό διαπράττει επίσης εγκλήματα πολέμου. Έλα τώρα να βγάλεις την άκρη. Because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy. Και όταν όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιωθούν και από την πλευρά του Ζελένσκι, ότι δηλαδή τα τάγματα του Αζόφ βρίσκονται μέσα στον στρατό, ξέρουμε τι είναι αυτοί, αλλά αυτή τη στιγμή υπερασπίζονται την πατρίδα μας, τότε συνειδητοποιείς ότι μπορείς, υπερασπιζόμενος την πατρίδα, να κάνεις τα πάντα. Ακόμα και πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και αν δεν σας φτάνει ο Ζελένσκι, να ξέρετε ότι υπάρχει κι άλλος από την πλευρά της δικής του αντιπροσωπείας, που επίσης μίλησε για ολικό, για καθολικό πόλεμο. Baby shake it cause I love her when you take a me. Mama say you stop or I'm gonna tell her papa and I hate you the rule. You don't have to go to school. Λέγεται και σας τον αναφέρω από το ρεπορτάζ της Washington Post, ο Λεξίτ Αρέστοβιτς είναι από τους συμβούλους του προσωπάρχη του Ουκρανού Προέδρου, του Ζελένσκι. Απάντησε λοιπόν ότι το στρατιωτικό δόγμα της χώρας που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο προβλέπει την ολική άμυνα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει δεν είναι ένας ανταγωνισμός ευρωπαϊκών στρατών, είπε, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες, αλλά αγώνας ενός λαού να επιβιώσει αντιμέτωπος με μια υπαρξιακή απειλή. Είδατε τι ωραία που μπορείς να το πεις. Το δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους πολίτες μας να υπερασπιστούν τα σπίτια, τις ελευθερίες, τις αξίες και τις ταυτότητές τους όπως το καταλαβαίνουν. Εάν δηλαδή εμείς θέλουμε να βάλουμε ανάμεσα στις γειτονιές στρατιωτικούς σχηματισμούς, αντιεροπορικά κλπ. Κλπ, τότε τι να κάνουμε, υπερασπιζόμαστε τους πολίτες μας που και αυτοί θέλουν να μπουν εκεί. Είσαι σίγουρος ότι τους ρώτησες? Αυτό είναι η απλή ερώτηση που θα κάνει, υποθέτω, ελπίζω, σε όλους και στους μεν και στους δε. Το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δεν ξέρω ποιος και τι και πότε και με ποιο σκεπτικό και με ποια άποψη ήδη διατυπωμένη μέσα στο μυαλό αυτών που θα έρθουν κάποια στιγμή να ρωτήσουν. Get up and dance. I'm in the mood. Το συμπέρασμα της Washington Post είναι ότι η γραμμή για το τι συνιστά έγκλημα πολέμου χάνεται αν οι κατοικημένες γειτονιές στρατιωτικοποιηθούν και μετατραπούν σε πεδία μάχης, στα οποία οι θάνατοι αμάχων είναι αναπόφευκτοι. Η μετάφραση του κειμένου καταλήγει με τις σημειώσεις της Λαμπρινή Στόμα που λέει ότι τον έναν, τον Πούτιν, τον έχουμε ως αυτή τη στιγμή τον καταδικάζουμε στην κοινή γνώμη, στη συνείδησή μας, ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου. Τον δεύτερο, τον Ζελένσκι, αν υποθέσουμε ότι γίνονται τέτοια πράγματα στην Ουκρανία, τον καλούμε να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Είναι λιγάκι περίεργο αυτό, αν το καλοσκεφτείτε. Αναζητήστε το, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο. Το έγκλημα του πολέμου και τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία είναι ο τίτλος του στο The Press Project. Στα άλλα δε, για την δημοσιογραφία, για την δική μας εδώ δημοσιογραφία, μου γράφει ο Χρήστος: εδώ και μέρες κάποιοι βρίζουν χυδαία και απειλούν τον Θωμά Σίδερη, που απλά κάνει τη δουλειά του και έχει ως ελεύθερος άνθρωπος και επαγγελματίας μία άποψη, είτε σωστή είτε λάθος. Τον εξωθούν σε παρέτηση. Ο Ζελένσκι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουν όλοι, σιγά το νέο θα μου πεις, και το αντικείμενο της έρευνας του Σίδερη, το τι ήταν δηλαδή τα τάγματα, το τι είναι τα τάγματα του Αζόφ στην Ουκρανία. Ο ίδιος ο Ζελένσκι λέει, ξέρουμε τι είναι, αλλά τους έχουμε βάλει στον στρατό μας. Κάποιος εισαγγελέας, μου γράφει ο Χρήστος, να διαφυλάξει όπως οφείλει τα βασικά τουλάχιστον του ανθρώπου υπάρχει, γιατί τα βασικά τουλάχιστον δικαιώματα του ανθρώπου, γιατί δεν φαίνεται στον ορίζοντα κανείς άλλος πρόθυμος να το κάνει. Και για να σας το κάνω πιο συγκεκριμένο, όταν ο Θωμάς Σίδερης παρουσίασε την έρευνά του, μία έρευνα που αν θυμάστε ήταν και σε ρεπορτάζ τηλεοπτικά του Α με την προαναγγελία του κυρίου Σρόιτερ, όταν το 2014 βλέπαμε όλοι σοκαρισμένοι την δράση νεοναζιστικών ομάδων μέσα στην Ουκρανία, αλλά τότε ήταν εύκολο να τα λες. Τώρα είναι τα πράγματα λίγο πιο μπερδεμένα. Ο Σίδερης λοιπόν τα είπε αυτά για το τι ακριβώς είναι η Αζόφ και βγήκε να τον βρήσει στην ουσία ο κύριος Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος, ο οποίος θέλησε να πει ότι είναι παλιάνθρωπος ο Σίδερης, μισάνθρωπος, ανδρίκελο του Πούτιν, εχθρός της Δύσης κλπ. The pig and hoes have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. Όχι αυτό όμως, δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Ο κύριος Ηλίας Κανέλης πρόκειται σήμερα να είναι καλεσμένος και στην εκπομπή του Χρήστου Μιχαηλίδη, επίσης στο πρώτο πρόγραμμα, για να βρήσει δια της ΕΡΤ τον ανταποκριτή, τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ στο ίδιο του το μέσο ενημέρωσης, και αυτός είναι ένας λόγος που εξωθεί τον Θωμά Σίδερη σε παρέτηση μαζί με το όλο κλίμα και τον εκφοβισμό που έχει δεχτεί τις τελευταίες ημέρες. Όμορφα πράγματα, υπέροχα πράγματα στην ελληνική δημοσιογραφία. done, he's done. Air dance it make you start. Για το TST Ηλίας Κανέλης, για το TST Χρήστος Μιχαηλίδης και για το TST Θωμάς Σίδερης θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα, γιατί δεν είναι από τα μεγάλα, τα πρώτα ονόματα στην ελληνική δημοσιογραφία. Θα πρέπει να ψάξετε μόνοι σας λιγάκι για τα τρία αυτά ονοματάκια, για να δείτε, να καταλάβετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Για όσους ξέρουν λιγάκι από την κριτική ειδησιογραφία και το κριτικό τοπίο, ή αν θέλετε την ζούγκλα της ενημέρωσης, μπορεί να σας θυμίζει και κάτι αυτό και μπορεί και ο Μιλόν να έχει μια μικρή εμπλοκή. Το να σε υβρίζουν δηλαδή μέσα στο ίδιο το ραδιόφωνο στο οποίο δουλεύεις είναι ένας εξαιρετικός λόγος για να μην περνάς καλά και είναι ένας επίσης άξιος και αρκετός λόγος για να υποβάλεις μια παρέτηση εκεί που χρειάζεται και να πεις αυτά που πρέπει να πεις. Όσοι ξέρουν από το ραδιοφωνικό οικοσύστημα του Ηρακλείου μπορεί και να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι άλλη φορά. Έχω αρκετά μηνύματά σας και από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο φίλος ο Λευτέρης μου γράφει: την ώρα που η διαχείριση της πανδημίας μας φέρνει να περνάμε την Ιταλία και το Βέλγιο σε θανάτους ανά εκατομμύριο, την πανδημία την ξεχάσαμε ωστόσο με όλα αυτά, αλλά είναι εκεί, οι θάνατοι αυξάνονται, 27.600 έχουμε περάσει. Υγειονομικοί κάνουν απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας, είναι σε αναστολή απλήρωτη για 7 μήνες και ότι κάποιος πρέπει να δει το θέμα τους αυτό. Για την στάση των υγειονομικών σε σχέση με τον εμβολιασμό, τα έχουμε πει, έχουμε διαφωνήσει με πολλούς από εσάς το προηγούμενο διάστημα. Το μεγαλύτερο έγκλημα για μένα είναι ότι δεν έχει αποκατασταθεί η θέση κάθε ενός από τους υγειονομικούς που έχουν βγει σε αναστολή. Το αν καλός ή κακός είναι σε αναστολή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σέβομαι το δικαίωμα του καθενός και να φοβάται. Αλλά ειλικρινά ακόμα και τώρα, παρόλο που φτάσαμε εδώ, παρόλο που έχουν πάρα πολλά επιχειρήματα πια οι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή για την προφανώς μεμψίμηρη στάση που κράτησε το κράτος εναντίον τους, εγώ δεν έχω αποδεχτεί ότι ένας υγειονομικός μπορεί να έχει ακόμα δικαίωμα να μην εμβολιαστεί ή μπορεί να το επικαλείται ή μπορεί εν πάση περιπτώσει να το βάζει αυτό μπροστά. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη και δεν χρειάζεται η δική μου να υπερκαλύψει τον αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν απεργία πείνας. Και τον αγώνα που δίνουν γενικά οι υγειονομικοί, που σας θυμίζω ότι κάποτε τους χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια και μετά τους απολύσαμε επειδή δεν εμβολιάστηκαν. Και μια που λέω για υγειονομικούς, ξέρετε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαν εκλογές οι υγειονομικοί, οι γιατροί στα νοσοκομεία. Λοιπόν, περίεργα πράγματα. Μετά από τόσα και άλλα περίεργα, σήμερα είναι μια εκπομπή που δεν ξέρω, έχω πολλές απορίες και απλά σας τις καταθέτω εδώ μπροστά. Πώς είναι δυνατόν στην ΕΙΝΑΠ, στην Ένωση δηλαδή Γιατρών Αθήνας και Πειραιά, να βγαίνει πρώτη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας? μετά από 2 χρόνια πανδημίας, μετά από τη χείριστη διαχείριση της πανδημίας, μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει, μετά από 27.500 νεκρούς, μετά από διασωληνωμένους που πέθαναν εκτός εντατικής σε απλά δωμάτια νοσοκομείων, πώς είναι δυνατόν η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνει πρώτη στις ψήφους των γιατρών? Και πώς είναι δυνατόν ακόμα χειρότερα και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε 2 έδρες στις προηγούμενες εκλογές το 19, τώρα να έχει 1 έδρα και να πέφτει το ποσοστό της από το 11, κάτι στο 9,6. Περίεργα πράγματα, περίεργα πράγματα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ετοιμάζεται για συνέδριο, ακούει κανείς εδώ, βλέπει τι γίνεται εδώ, στο χώρο των υγειονομικών που είναι χιλιάδες άνθρωποι και σε έναν κρισιμότατο, αν δεν έχετε πείσει αυτούς, ποιον πάτε να πείσετε παραπέρα να σας ψηφίσει? Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας από τις 4 έδρες που είχε μέχρι τώρα στην ΕΙΝΑΠ θα έχει πλέον 5 έδρες και θα είναι πρώτη με αρκετά μεγάλη απόσταση από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη παράταξη που πήρε τα πάνω της, προσέξτε το αυτό, έχει σημασία, είναι η ΔΥΠΑΚ, δηλαδή είναι η παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος, που από 3 έδρες πήγε σε 4. Σας γράφω έτσι για διάφορα, σας λέω για διάφορα πράγματα που δείχνουν αυτή τη στιγμή ένα κλίμα. Η επόμενη είναι το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, που είναι άνθρωποι πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι ΚΚΕ, Ανταρσία και Βάλε και εν πάση περιπτώσει σε αυτό το χώρο. Μετά είναι το Μέτωπο, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά είναι το ΠΑΣΟΚ κλπ. Οι αριστεροί υποψήφοι, οι παρατάξεις της αριστεράς συνολικά έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη παράταξη της δεξιάς. Έλα όμως που είναι κατακερματισμένο, έλα όμως που εκεί δεν φαίνεται κάποιος τρόπος συγκροτημένα να υπάρξει μια αλλαγή, και άρα πάλι πρώτη και με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι πριν είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στους γιατρούς, στην Αθήνα και στον Πειραιά. Mi piace sai, le sue labbra sono un fremito, è swinger style, il suo bacio è enigmatico. Tutti la vogliono, tutti la cercano, che la reclamano, che non la vedono. Eccola, guardala, ti bacia e se ne va, piena di curve, sei una grande star. Baby, ti amo, ti dico I love you, e signorina, è pur rendezvous, e dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Di quelli che sai dare solo tu. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα με ερωτήματα που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Εκείνο το ζήτα, παιδιά, να κυκλοφορεί σε πολιτικά οχήματα στους δρόμους της Αθήνας μπροστά στη Βουλή, εγώ ακόμα το έχω ανεξήγητο. Δεν μπορώ, δεν το χωράει το δικό μου το μυαλό. Βοηθήστε, βοηθάτε κι εσείς. My tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me? Tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. My head, my mind, my soul. Yeah. Remember. πάρει μερικά μηνύματα για διάφορα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στα ΕΛΤΑ. Και όπως θυμάστε, με τα ΕΛΤΑ έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν για την μεθοδευμένη απαξίωση που αυτή η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα, κρατήστε το λιγάκι ανοιχτό και για την αυριανή εκπομπή, μέσα σε όλες τις άλλες απορίες που μας δημιουργούνται, που έχουμε να λύσουμε, βάλτε και αυτό, τουλάχιστον ως προαναγγελία. Αυτά θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά. Shop at the age of 19, stealing anything the eye could see. Say, gather around you people, anything you need, I'll keep my name on your lips and put the word out on the street. And I will ride till my fingers, they are down to the bone. Wander till I can remember my own home. Drink till I don't know the meaning of alone. Until that bullet flies to carry me home. Till that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies to carry me home. Till that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies to carry me home. Well, he never ever smiled, but he always seemed pleased. Said I'll never live down upon my bended knees. Said I see the game, and the game it sees me. And we will dance until they bury me. So I will rise like the ashes from a building as it burns, screaming all my enemies, you'll all have your turn. The more pain I feel, the less that it hurts. The more I move on, the more I am sure that I will ride till my fingers, they are down to the bone. Wander till I can remember my own home. Drink till I don't know the meaning of alone. Until